să convoc referendumul. Acel aproape hotărât, de fapt, era un hotărât, dar trebuia să mă consult și cu consilieri de-ai mei. Spitalul Sanadora a reziliat contractele medicilor din echipa care l-a operat pe copilul decedat în octombrie anul trecut în urma unei operații. Anterior, medicii au fost sancționați de Colegiul Medicilor. Votul de blam este o dezaprobare publică față de comportamentul medicului. Este o sancțiune gravă, este a treia în ordinea sancțiunilor pe care le acordă cei de la Colegiul Medicilor. Fostul premier Mihai Tudose este în stare stabilă după ce era suferit un infarct masiv și a ajuns la spital de urgență. Medicii i-au montat două stenturi. Practic a ieșit din episodul acut și este stabil în momentul de față. Este în rezervă, în afara oricărui pericol. Într-adevăr, a suferit un infarct miocardic acut. Controversata reforma drepturilor de autor pe internet a fost aprobată de Parlamentul European. Se implementează niște filtre automate de conținut care nu vor ști niciodată să distingă între ceva legal și ceva ilegal. E ca și cum am face o poliție alternativă pe internet. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Un microbuz cu 23 de pasageri la bord s-a răsturnat în această dimineață în zona localității Dobrovăț, în județul Iași. O persoană a fost încarcerată. Accidentul a fost anunțat la numărul unic de urgență 112 la ora 5:30. Autoritățile ieșene au declanșat imediat planul roșu de intervenție. Am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, Elena Silvia Bolohan. La locul intervenției s-au deplasat două autospeciale de stingere, un modul de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă, două echipaje de prim ajutor, două autospeciale de transport victime multiple și două ambulanțe de la SAJ, fiind declanșat planul roșu de intervenție. Echipajele au constatat la locul intervenției că sunt 23 de persoane ocupante a acelui microbuz, din care una încarcerată și s-a intervenit în acest sens pentru descarcerarea ei. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție susțin că microbusul a derapat pe fundul condițiilor meteo nefavorabile și s-a răsturnat pe sensul de mers spre Iași al drumului. O consultare populară pe justiție va fi organizată în aceeași zi cu alegerile europarlamentare, așa au anunțat ieri reprezentanții organizațiilor neguvernamentale după consultările de la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis ar dori ca întrebarea pusă la referendum să fie una simplă, fără elemente tehnice. Iată ce ne-a declarat aseară la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei Lucian Checheriță, președintele asociației Vedem Just. Ne-am așezat și chiar a spus-o, sunt hotărât să convoc referendumul, acel aproape hotărât, de fapt era un hotărât, dar trebuia să mă consult și cu consilieri de-ai mei pe... Decizia înțeleg că a luat-o și atunci rostul consultărilor care a fost? Consultările au fost mai degrabă dacă putem să-l sprijinim, dacă este oportun un referendum, dacă ar putea avea loc în aceeași zi cu alegerile europarlamentare. Radu Vancu de la inițiativa Vă Vedem din Sibiu susține că nu toți cei prezenți la întâlnirea cu șeful statului sunt de acord cu ideea referendumului. Mircea Toma, reprezentând poziția Active Watch, a spus că suprapunerea temelor referendumului cu cele ale alegerilor europarlamentare le-ar vicia pe acestea din urmă. Doamna Georgiana Iorgulescu, fostă membră CSM, a spus că, din punctul de vedere al unui profesionist, al legii, discuția e foarte nuanțată și sunt și legi care trebuie modificate. Unele modificări făcute de PSD au fost bune și atunci, cumva, optează să nu marșeze la referendum. Iar a treia persoană, domnul Codru Vrabie, a lăsat un document scris în care exprima motivele pentru care crede că nu e oportun referendumul, dar nu a explicat public care sunt acestea. Lucian Checheriță a vorbit și despre cum ar putea să sune întrebarea de pe buletinele de vot. Una din cele trei întrebări pe care le-am propus a fost dacă sunteți de acord ca legile justiției și politica penală a României să fie făcute exclusiv în Parlament după consultarea și în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția, Greco, Comisia Europeană, prin rapoartele privind mecanismul de cooperare și verificare. Astăzi, la Palatul Cotroceni sunt așteptați reprezentanții magistraților care au contestat în multe rânduri ordonanțele ce au modificat fără consultare legile justiției. Critici dure la adresa premierului Viorica Dăncilă venită de la socialiștii europeni. Eurodeputata portugheză Ana Gomes condamnă angajamentul premierului de la București de a muta ambasada României din Israel după finalizarea tuturor analizelor. Într-un interviu pentru Europa FM, Ana Gomes, care este și membra delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Statele Unite, spune că relocarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim ar încălca nu doar legislația internațională, ci și poziția blocului comunitar cu privire la conflictul israeliano-palestinian. I was flabbergasted when I read... Am fost uluită când am citit recent că doamna Dăncilă, în Statele Unite la AIPAC, o mișcare de lobby reacționar care pretinde că reprezintă oamenii din Israel în Statele Unite, s-a angajat să urmeze politica domnului Trump și să schimbe locația ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Asta violează în mod categoric legislația internațională și poziția Uniunii și a grupului nostru. Eurodeputata socialdemocrată mai spune că interviul acordat Europa FM la Strasburg a discutat anterior cu premierul României despre chestiunea ambasadei din Israel, acum constată că Viorica Dăncilă a mințit-o. Eu însă m-am confruntat cu doamna Dăncilă când a venit la grupul nostru și a negat posibilitatea mutării ambasadei. Acum tocmai a confirmat-o. Deci ne aflăm în fața unor mincinoși pe care nu-i mai putem tolera. Spitalul Sanadora a reziliat contractele medicilor din echipa care l-a operat pe copilul de un an și 10 luni, decedat în octombrie anul trecut în urma unei operații de hernie inghinală. Unitatea medicală transmite că va colabora cu instituțiile statului implicate în anchetarea acestui caz și va pune la dispoziție documentele și informațiile necesare. Reacția Sanador vine după ce, pentru moartea băiețelului, Colegiul Medicilor a sancționat medicii doar cu vot de blam. O sancțiune foarte gravă, e de părere ministrul Sănătății. Iată ce ne-a declarat Sorina Pintea. Votul de blam este o dezaprobare publică față de comportamentul medicului. Este o sancțiune gravă, este a treia în ordinea sancțiunilor pe care le acordă cei de la Colegiul Medicilor după avertisment și mustrare scrisă. Medicul, pe de altă parte, pentru o perioadă de 6 luni de zile nu ocupă niciun fel de funcție ca după 6 luni să facă o cerere pentru a putea fi reanalizată situația. De altă parte, există și anchete în curs. Postul premier Mihai Tudose este în stare stabilă după ce i-a suferit un infarct masiv și a ajuns la spital de urgență, unde i s-au montat 2 stenturi. Ministrul Sănătății Sorina Pintea spune că fostul premier a fost în pericol de moarte. A fost preluat de medici Institutului de Cardiologie, CC Iliescu. A fost dus în sala de operații. I-au fost montate, printr-o procedură intervențională, i-au fost montate 2 stenturi. Bineînțeles că viața oricărui pacient care suferă un infarct miocardic este pusă în pericol, dar în acest moment Mihai Tudose este stabil, este în salon, rămâne sub supraveghere în spital. Deputatul Pro-România se afla la o întâlnire cu colegii de partid la care se discuta despre lista de candidați pentru alegerile europarlamentare. Mihai Tudose figurează pe locul 3 pe această listă, spune președintele formațiunii Victor Ponta. Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu este cel care i-a acordat primul ajutor. Practic a ieșit din episodul acut și este stabil în momentul de față, este în rezervă, în afara oricărui pericol. Într-adevăr, a suferit un infarct miocardic acut, probabil pe fondul unei oboseli accentuate, el fiind și un fumător recunoscut. Au fost câteva momente în care, da, a fost fără cunoștință și, într-adevăr, practic erau toate semnele de infarct. Era o durere deja în capul pieptului, care iradia spre stânga și, într-adevăr, o transpirație excesivă care te ducea imediat cu gândul la un infarct. Din ce am înțeles eu până acum, mi s-au montat 2 stenduri. Deputatul Mihai Tudose are 52 de ani, a fost premier între iunie 2017 și ianuarie 2018. La începutul acestui an a demisionat din PSD și s-a înscris în Pro-România. La Biroul Electoral Central, partidele își depun zilele acestea candidaturile și listele cu semnături pentru alegerile europarlamentare. PSD, ALDE și Alianța USR Plus au depus ieri documentele. Iulian Ochi. Eurodeputatul PSD, Ioan Mircea Pașcu, nu se mai regăsește pe lista PSD pentru alegerile din 26 mai și critică formațiunea pentru decizia luată. Trebuie fie să ai un simț de conservare atrofiat, fie tendințe sinucigașe, atunci când îndepărtezi puținii oameni apropiați pe care îi ai, a scris acesta pe Facebook. Pe primele 3 locuri ale listei de candidați PSD se află Rovana Plumb, Carmen Avram și Claudiu Manda. Îi rog pe această cale pe români să nu trimită în Parlamentul European persoane care votează împotriva propriei lor țări. Pe de altă parte, liderii Plus și USR, Dacian Cioloș și Dan Barna au depus la Biroul Electoral Central peste 500.000 de semnături și lista candidaților. România are ocazia să aleagă. Avem un program electoral pe care vom merge în stradă, vom merge în piețe, vom merge în contact cu oamenii să îl explicăm. Traian Băsescu candidează din nou, președintele de onoare al PMP deschide lista candidaților Partidului Mișcarea Populară. La Biroul Electoral Central au depus actele necesare candidaturii la alegerile din 26 mai și reprezentanții ALDE. Europarlamentarul Norica Nicolai. Eu cred că ALDE propune românilor o listă cu oameni care au o profesie. Astăzi vor depune listele pentru alegerile din 26 mai PNL, UDMR și Pro-România. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Controversata reforma drepturilor de autor pe internet a fost aprobată de Parlamentul European. Noua directivă urmărește să le ofere artiștilor și editorilor de presă posibilitatea de a fi plătiți mai bine când lucrările lor ajung în spațiul online. Ascultăm o corespondență de la Strasbourg, semnată Sonia Teodoriu. După 3 ani de discuții între Parlamentul European și statele membre, eurodeputații au căzut de acord asupra prevederilor care permit autorilor și editorilor de presă să negocieze drepturile de autor cu giganții de internet. Platforme precum YouTube, Facebook și Google News sunt câteva dintre companiile de internet care vor fi cel mai mult afectate de noua legislație, obligate fiind să împartă veniturile cu artiștii și jurnaliștii. Platformele online nou înființate care trăiesc din distribuirea de conținut vor avea obligații financiare reduse. Fragmente foarte scurte din articolele de știri vor putea fi în continuare distribuite gratuit, iar dacă textul va fi preluat integral, jurnaliștii vor primi cotă parte din venituri. În cazul în care materialele sunt preluate în scop educațional, va fi de asemenea gratuit. Meme-urile și gif-urile sunt protejate de directivă și vor putea fi partajate pe platformele de internet fără costuri. Statele membre vor trebui să aprobe această decizie a Parlamentului European în următoarele săptămâni, iar apoi vor avea 2 ani pentru a transpune directiva la nivel național. De la Strasbourg, Sonia Teodoriu, Europa FM. Alex Lungu este editor de film și unul dintre contestatarii noii directive. El a publicat pe site-ul scena9.ro un articol pe această temă cu titlul Sfârșitul internetului liber. Filip Stan David asta de vorbă cu Alex Lungu. Pentru că e în defavoarea autorilor și companiilor, cât și startup-urilor europene. Adică se implementează niște filtre automate de conținut care nu vor ști niciodată să distingă între ceva legal și ceva ilegal. E ca și cum am face o poliție alternativă pe internet, care nu mai ține cont de legile fiecarei țări, ține cont de ce știe să facă fiecare companie care e privată. Cu alte cuvinte, automatizarea n-are mamă, n-are tată în cazul de față. Da, exact. Cu cât e mai puțin input uman, cu atât e mai greu să distingi între forme legale de conținut online, adică parodie, critică, comentariu politic și așa mai departe. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. 15 județe din Moldova, Transilvania și Muntenia se află până diseară la 20 sub atenționare cod galben de vânt puternic și viscol la altitudini de peste 1700 de metri, ne anunță ANM. Vor fi rafale de 55-75 de kilometri pe oră, iar sus la munte vântul va avea viteză de 80-100 de kilometri pe oră, iar zăpada va fi viscolită. Ploi se anunță astăzi în sud, precipitații mixte în nord-est, unde acum dimineață vor fi condiții de polei și ninsoare la munte. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 5 și 15 grade. În capitală, condițiile de ploaie vor fi reduse astăzi, bate vântul însă cu putere după amiaza și seara, cu viteze de 35-40 de kilometri pe oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de Dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, echipa națională de fotbal a învins Insulele Feroe cu 4-1 și a obținut primele puncte în preliminariile Euro 2020. La Cluj a deschis scorul în minutul 26 jucătorul CFR-ului Ciprian Deac la primul șut pe poartă al tricolorilor, iar la scurt timp Cheșerul a reușit o dublă în interval de numai 3 minute. Feroezii au redus diferența înainte de pauză dintr-un penalti. În repriza secundă a mai marcat Pușcaș cel mai spectaculos gol al meciului cu un șut de la marginea careului. Între timp, rivalele României la calificare, Norvegia și Suedia, au remizat spectaculos la Oslo 3-3. Gazdele au condus cu 2-0 până în minutul 70, când suedezii au redus diferența după ce au ratat un penalti. În minutul 86, Norvegia și-a marcat un autogol și a făcut 2-2, iar în primul minut de prelungire, jucătorul care a înscris și împotriva României sâmbătă, Quaison, a răsturnat rezultatul. Camara a egalat însă incredibil pentru norvegien la ultima fază a meciului, un corner în minutul 97. Cosmin Contra s-a bucurat de remiza de la Oslo, unde tricolorii vor juca următorul meci pe 7 iunie. Spania a câștigat cu 2-0 în Malta, dublă Morata și conduce grupa cu maximum de puncte. Aseară a mai fost un 3-3 între Elveția și Danemarca. În minutul 84 era 3-0.